حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران میں اپنا سر مبارک میری طرف جھکا دیتے اور میں اس میں کنگھی کر دیتی، اور اب قضاء حاجت کے لیے ہی گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 2467۔